na składniki leku. Jednoczesne podawanie z atazanawirem. Podmiot odpowiedzialny Takeda GmbH. Czy wiesz, że czerwona papryka zawiera więcej witaminy C niż pomarańcze? Mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Jest również bogatym źródłem beta-karotenu, wpływającego bardzo korzystnie na naszą skórę. No skoro papryka jest dla nas taka korzystna, to dajmy jej naprawdę korzystną cenę. Teraz w Lidlu zdrowa i świeża papryka czerwona, tylko po 5,99 za kilogram. Czerwona papryka 5,99. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 dzień kwietnia i 13. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Okrągły stół, a przy nim dyskusja o problemach, z którymi w Polsce zmagają się osoby niepełnosprawne. To jest pomysł organizacji pozarządowych. W tym serwisie Trójki także o dymisji wiceprezydenta Warszawy, któremu były współpracownik zarzuca m.in. nepotyzm i mobbing. Na Uniwersytecie Warszawskim będą studia podyplomowe o Wiśle. Protestujący przed Sejmem opiekunowie osób dorosłych niepełnosprawnych i organizacje pozarządowe apelują do premiera o zorganizowanie okrągłego stołu. Tematem ma być dyskryminacja osób niepełnosprawnych w Polsce i ich codzienne problemy. Fragment listu przeczytała dziennikarzom posłanka Anna Grodzka. Problemów osób niepełnosprawnych nie rozwiążą ani polityczne przepychanki, ani doraźna, fragmentaryczna pomoc, ani wyłącznie działalność organizacji pozarządowych. Wierzymy, że rząd polski nie zignoruje naszej obywatelskiej inicjatywy i przystąpi do rozmów okrągłego stołu. Opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych koczują w namiotach przed Sejmem już prawie miesiąc. Rząd przywrócił im świadczenie w wysokości 520 zł miesięcznie, ale to za mało, mówi Danuta Bodzioch, opiekująca się niepełnosprawnym mężem. Te kwoty muszą się znaleźć. To jest opieka nad osobą niepełnosprawną. Czy to rodzica, czy to po prostu nas dorosłego. A nas nie traktują poważnie, dlatego tu jesteśmy. Opiekunowie dorosłych chcą docelowo dostawać tyle, ile opiekunowie dzieci niepełnosprawnych, czyli płacę minimalną. Jarosław Dąbrowski nie jest już wiceprezydentem Warszawy. Przed południem wręczył swoją dymisję Hannie Gronkiewicz-Walc i dymisja została przyjęta. Dąbrowski jest oskarżany przez swojego byłego współpracownika o liczne nadużycia. Dąbrowski został oskarżony przez swojego byłego współpracownika o zawieranie fikcyjnych umów, dzięki którym jego znajomi otrzymywali wielotysięczne wynagrodzenia. Podobno też sprzęt elektroniczny zakupiony przez dzielnicę, której Dąbrowski był burmistrzem, wędrował w niepowołane ręce. Padły też oskarżenia o mobbing i nepotyzm. Jak powiedział rzecznik ratusza Bartosz Milczarczyk, wstępne wyniki kontroli prowadzonej przez ratusz nie są dla Jarosława Dąbrowskiego aż tak niekorzystne. Na razie mamy wstępne informacje, które akurat nie wskazują na jakieś działanie, które być może byłoby niezgodne z przepisami. Rzecznik przyznaje jednak, że pewne standardy zostały naruszone. Urzędnicy muszą działać w myśl najlepszych standardów i tutaj wydaje się, że te standardy w pewnej części nie były dotrzymane. W warszawskim ratuszu nie pojawi się nowy wiceprezydent. Kompetencje Jarosława Dąbrowskiego zostaną rozdzielone między zatrudnionych już urzędników. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Dodajmy, że sam Jarosław Dąbrowski wszystkim zarzutom zaprzecza. Twierdzi, że to był atak medialny. Zostajemy przy polityce, ale w innym wydaniu. Premier zaśpiewał przebój Beatlesów i posypała się lawina komentarzy, ale zaskoczenia nie ma. Koledzy z Platformy Obywatelskiej mówią, że im się podoba, opozycja jest na nie. Czy to był żart z okazji urodzin szefa rządu, czy może zapowiedź koncertu Paula McCartneya w Polsce w rocznicę czerwcowych wyborów? Tego mamy się dowiedzieć po południu. Sylwia Białek. Donald Tusk przed całą Polską pochwalił się swoimi wokalnymi umiejętnościami. Hey Jude. Don't make it bad. Co zrozumiałe, to wykonanie kolegom partyjnym szefa rządu do gustu przypadło, choć Paweł Olszewski ma pewne ale. W porównaniu do mnie potrafi, ale Lennon to bynajmniej nie jest. Mariusz Błaszczak z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że jest to dowód na oderwanie Donalda Tuska od rzeczywistości. Za dużo jest tego uśmiechu i takiego luzactwa w wykonaniu Donalda Tuska. Od szefa rządu oczekujemy pracy i zaangażowania, a nie luzactwa. Arkadiusz Mularczyk z Solidarnej Polski mówi wprost, że zachowaniem premiera jest zażenowane. Głowa państwa, premier powinien pokazywać, że rozwiązuje problemy, a nie stara się bawić jakiegoś taniego konferencjera, łamaną angielszczyzną, próbuje śpiewać. Internauci spekulują, że premier w ten sposób świętuje swoje 57. urodziny. Najbardziej prawdopodobne jest jednak to, że szef rządu ogłosi, iż 4 czerwca z okazji pierwszych częściowo wolnych wyborów wystąpi w Polsce Paul McCartney. Sylwia Białek, Polskie Radio. Na koniec mamy jeszcze informację, że będą studia podyplomowe o Wiśle. Uniwersytet Warszawski planuje uruchomić kierunek

To już chyba od 8 dni nie potrafię się odczepić od tej płyty. Płyta jest zatytułowana This is Your Life, ale w zasadzie wystarczyło powiedzieć Ronnie James Dio. W hołdzie dla niego różni artyści. Anthrax, zespół Anthrax rozpoczyna tę płytę tym utworem Neon Nights. No i jak państwo zauważyli już w listach, brzmi to niesłychanie dobrze i energetycznie i bardzo dobrze, bo dzisiaj będą takie nagrania z rozmachem. I nie będę specjalnie oryginalny. Dla posiadaczy płyt to być może także jest taki właśnie wybór, bo najchętniej sięgam po tę mieszankę z numerem 13. O matko, ale pojechali. A ile w tym radości wspólnego grania, te piękne gitary, no po prostu miód malina, ta płyta w hołdzie dla Roniego. Ronnie James Dio to była Metallica. Teraz dużo radości dla Państwa, bowiem Anna Gacek jak zwykle przygotowała pytanie oryginalne, wymagające, znaczy odpowiedź wymaga dużej wyobraźni. Proszę posłuchać pytania, a następnie wysłać odpowiedź. Orange Warsaw Festival 2014. Wonderful Life to tytuł największego przeboju duetu Hertz, gwiazdy drugiego dnia Orange Warsaw Festival. To piosenka o tym, że życie jest piękne, także dlatego, że nigdy nie wiemy, co się w nim zdarzy. Ale my dziś nie o przyszłości, a o przeszłości. Poprosimy o nazwy pięciu wykonawców, którzy mogliby wystąpić na Orange Warsaw Festival w, powiedzmy, 1974 roku. Najciekawszy skład festiwalowy nagrodzimy karnetem na tegoroczną imprezę. Liczymy na Państwa wyobraźnię. Odpowiedź prosimy przesłać SMS-em pod numer 73533. Dla autora najciekawszej odpowiedzi nagroda. Dwuosobowy karnet na cały Orange Warsaw Festival 2014. Całkowity koszt SMS-a to 3,69 zł. Regulamin konkursu na stronie internetowej Trójki. Sponsorem nagród w audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa, orangewarsawfestival.pl. Karnety czekają, liczymy na Państwa wyobraźnię, jak powiedziała Anna. Pięciu wykonawców, którzy mogli wystąpić na Orange Warsaw Festival, powiedzmy w 1974 roku. To sięgam po płytę, która ukazała się w 1972 roku. Nie, żebym próbował Państwu cokolwiek sugerować. Po prostu włączam się tylko do zabawy i proponuję, by w 1974 roku zagrała na Orange Warsaw Festival ta kapela. Pan Krzysztofa z Wrocławia, rocznik 62, serdecznie pozdrawiam i spodziewam się, że podobnie pan Krzysztof, ja i jeszcze wielu innych chłopaków w tamtym okresie mieliśmy kompletnego kręćka, zresztą dziewczyny też, na punkcie slajdów. Trzeci album studyjny, wydany w 1972 roku, z tego albumu to właśnie nagranie. No i ten album dotarł do pierwszego miejsca brytyjskiej listy przebojów. Dawne czasy, dobre dawne czasy. Zespół Slade, a państwa zadanie dziś 5 wykonawców, którzy mogliby wystąpić na Orange Warsaw Festival, powiedzmy jak napisała Anna Gacek, w 1974 roku. A zatem licznik do tyłu. Prosimy, 1974 rok, 5 wykonawców. Czekamy na najbardziej oryginalne państwa wystąpienia i liczymy na państwa wyobraźnię. Za chwilę to będzie szaleństwo, a wcześniej jeszcze szaleństwo poświąteczne. Pamiętają państwo zapewne film pod tytułem Pani Doubtfire. W pewnym momencie pojawiła się melodia z odkurzaczem. Uwielbiam to nagranie, uwielbiam tę scenę z tego filmu Pani Doubtfire. Zespół Aerosmith też by mi zaprosił do Polski, żeby zagrali, bo na ich koncertach jest po prostu ogień i jest fantastycznie. Teraz też będzie ogień i będzie spory tłok, dlatego że w niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, w naszym ukochanym studiu koncertowym, wystąpi zespół, którego sława wykracza daleko poza granice naszego kraju. Zespół zawładnął sercami bardzo i duszami bardzo wielu ludzi. Nagrywają świetne płyty, są profesjonalistami w każdym względzie, a przy tym osobami niezwykle skromnymi, genialnymi muzykami. W niedzielę po 20 wystąpi w programie trzecim zespół Riverside. Zaproszenia czekają na Państwa u Piotra. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Was left behind. Jak to będzie? Będzie wieczór. Jeszcze taki półmrok będzie panował. Po 20 w najbliższą niedzielę w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357. Wreszcie. Zgadzam się z panem Marcinem, który napisał, że wreszcie zespół Riverside pojawi się na koncercie w Trójce. Długo to ustalaliśmy. Trzeba było zgrać terminy. No i wreszcie się udało. Koniec kwietnia. Zespół Riverside zaprezentuje swoje umiejętności na żywo przez godzinę w radiu. Zapraszamy do radio odbiorników, ale zapraszamy także do radia. Proszę zadzwonić do Piotra 22 i 7 trójek. A jeszcze jest informacja od pana Marka. Bardzo dziękuję, panie Marku. Aerosmith 12 czerwca wystąpi w Łodzi. No tak, to prawda. Jeszcze raz dziękuję za to przypomnienie. No a teraz pytanie, czy państwo pamiętają, który mamy rok? Jest rok 2014 i w tym roku ukazała się płyta zatytułowana Control. Trochę o niej zapomnieliśmy, a zespół jest przedni, nagrał przednią płytę. Zespół nazywa się The Brew. Pan Łukasz zaproponował, żeby jakiś utwór zespołu The Brew. Te utwory są zatytułowane tak jak funkcje w odtwarzaczu kompaktowym. Płyta zatytułowana jest Control, zespół nazywa się The Brew. No i pan Łukasz sugeruje, żeby któryś z utworów z tej płyty wydanej w tym roku znalazł się w zestawie do głosowania. No to pomyślimy i pewnie coś tam wyląduje, by można było głosować, bo płyta jest przednia, zacna, świetnie grają na żywo. Wszyscy dziś państwa, którzy widzieli na żywo, to potwierdzą. I też mi się wydaje, że to już chyba pora, aby zespół The Brew pojawił się na Myśliwieckiej 357 i zagrał tu swój koncert. Na razie przypominam, że Riverside wystąpi w niedzielę. Przepraszam. Riverside wystąpi w niedzielę i na ten koncert niedzielny mamy dla państwa zaproszenia. Proszę w tej sprawie dzwonić do Piotra. 22 i 7 trójek. Ktoś zapytał, czy będzie dziś coś nastrojowego i spokojniejszego. Tak, no teraz zaplanowałem taki utwór. Państwo pewnie rozpoznają wykonawcę. I know it's late, I know you're weary, I know your plans don't include me, but still here we are, both of us lonely, longing for shelter from all that we see. Why should we worry? No one will care, girl. Look at the stars, so far away. We got tonight. Who needs tomorrow? We've got tonight, babe. So why don't you stay? In my soul, I've been so lonely. All of my hopes fading away. I've looked for love like everyone else does. I know I'll keep searching even after today. So there it is, babe. I've said it all, and here we are, girl. So what do you say? Oh, we got tonight. Who needs tomorrow? We've got tonight, babe. So why don't you stay? Odnaleziono jeszcze takie taśmy i wydano pośmiertnie taką właśnie płytę We've Got Tonight. To był tytuł tej kompozycji, Jeff Healey i jego zespół. Jeszcze sięgam po listy państwa. Polecam zobaczyć The Brew na żywo w jakimś klubie. Są jak zmartwychwstanie Led Zeppelin. Kuba to napisał, a Sebastian dodał, The Brew zagra w tym roku na przystanku Woodstock. Bardzo państwu dziękuję za aktywność. Jeszcze chwila, czekamy na odpowiedzi. Jaki mógłby być skład zespołów na Orange Warsaw Festival? Pyta dzisiaj Anna Gacek, gdyby ten odbywał się powiedzmy w 1974 roku. To jeszcze przez chwilę czekamy na państwa odpowiedzi. Jeff Healey jeszcze raz. Świetnie się słucha tej płyty Jeff Healey Band, dzisiaj w trzech wymiarach gitary. No i teraz pora na rozwiązanie, jakich wykonawców zaprosilibyśmy, gdyby Orange Warsaw Festival odbywał się, powiedzmy, w 74 roku, w 1974 roku. No i ujął nas pan Andrzej z Kielc. Pan Andrzej proponuje, by pojawił się Eric Clapton, Lou Reed, zespół The Velvet Underground, zespół Breakout, a w ostatni dzień Filipinki. Moi rodzice na pewno mieli ich płytę. Jak one śpiewały? Tak. Stoi na sprzęcie zawsze siedem i chociaż chciałby zgadnąć widz, która z nas Anka, która Zosia, to nie odgadnie nic. Nawet gdy spyta o imiona, jak się nazywasz, powiedz jak. Miki, Krystyna czy Iwona, mówimy zawsze tak. Jedno wspólne imię mamy, Filipinki, wszystkie tak się nazywamy, Filipinki. Dzień po dniu, tak jak dziś, ręka w rękę, jeden cel, wspólna myśl, jaką śpiewać wam piosenkę. Zagubiły swe imiona, Filipinki, ale nie są tym zgarbione. Jedno wspólne imię mamy, Filipinką na urodziny zapraszamy, Filipinką. Ona ma przecież lat tyle samo, no i kto to by zgadł, że jest naszą chrzestną mamą, ciągle razem rozśpiewane Filipinki, zawsze razem roześmiane. Filipinki, że imiona zaginęły, no to cóż, mamy wspólne Filipinki i już. Mam czarnego singla z czterema kawałkami Filipinek. Niech pan tego strzeże, panie Krzysztofie, jak skarbu. Pan Andrzej z Kielc wybiera się na trzy dni festiwalu Orange Warsaw Festival. Gratuluję, a Anna Gacek już przygotowuje kolejne pytanie na jutro. Proszę nie przegapić audycji Trzy Wymiary Gitary. Za dziś dziękujemy. Agnieszka, Piotrek i Piotrek. Do usłyszenia. pretty baby, honey, knock your boots about. You know I love you, baby, but you don't know what it's all about. Bright light, big city, gone to my baby's head. Oh, bright light, big city, gone to my baby's head. I try to tell you, baby, you don't believe a word I say. Sponsorem audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa, www.orangewarsawfestival.pl. Zapraszamy do reklamy. Już jest! Wodoodporny Samsung Galaxy S5. 5-calowy ekran Full HD, super szybki autofokus, tryb oszczędzania energii i osobisty trener S-Health za 2990. Życie do potęgi piątej. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Teraz w Lidlu wszystkie twarogi i serki twarogowe Pilos 20% taniej. To dobra okazja, żeby wypróbować pyszny twaróg półtłusty Klinek. Idealny na śniadanie, do sałatki.